أستغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين. بحرمة سيد المرسلين. أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله والحق الملك المبين، محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, geçen ders üzerinde durmuş olduğumuz fertlerin ve toplumların günahlar karşısında, Allah'a isyan karşısında tepkisiz ve en ufak bir karşı koyma hissiyatından mahrum kalmasının günahlara, isyanlara, cürümlere karşı, zulümlere karşı direnmeden, tepki göstermeden yaşamanın vebalini, günahını ve nasıl lanet altında olduklarını izah etmeye çalışmıştık. Bugün de bu konuyu, bu mevzuyu neticelendirmek üzere anlatılması ve anlaşılması icap eden birkaç hususu bugün sohbetimizde ele almak suretiyle bu konuyu inşallah kapatacağız. Önümüzdeki cumadan itibaren de hac mevsimi başlıyor. Hac ile alakalı son derece önemli bazı konular var. Hacca gitmeden önce bu konuları arz etmemiz icap ediyor. İnşallah onlara geçeceğiz. Cenab-ı Hak cümlemizi rızasından ve rahmetinden ayırmasın. Evvel emirde yeryüzüne gelen peygamberler, hepimizin bildiği gibi peygamber mefhumu müminlerin gönüllerinde, zihinlerinde yerleşmiş olan bir mefhum, mübarek bir kelimedir. Peygamberler, nebiler, resuller. Bunlar gelen peygamberlerin bir kısmını Kur'an-ı Kerim zikrediyor, bir kısmını da zikretmiyor. Bunlar bildiğimiz şeyler. İsimlerinden ve hayatlarından bahsettiği peygamberler 28 peygamberdir. Ama dini kaynaklar yeryüzüne 124 bin peygamberin geldiğini ifade ediyorlar. Fakat Kur'an'da ismi geçen peygamberler oldukça sayılı ve sınırlı. Bunun yanında bazı peygamberleri daha geniş, Kur'an-ı Kerim daha geniş naklediyor. Bazı peygamberlerden çok az bahsediyor. Ama müşterek olan bir husus var. Müşterek olan bir husus var. Hangi peygamber gelmiş olursa olsun, o peygamberlere karşı o toplumda daima tepki gösterilmiş. Tepkiye muhatap olmayan, reddedilmeyen, karşı konulmayan bir tek peygamber yok. Kendi yakınından, kendi ailesinden başlayarak toplumun bütün kesimlerinde peygambere karşı gelinmiş, tepki görmemiş, aksiliklerle karşılaşmamış ve bilhassa pek çokları da bildiğiniz gibi savaşmak zorunda kalmış. Kainata rahmet diye gönderilen Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bile biliyorsunuz savaşmak zorunda kalmış. Savaşmış demiyorum. Peygamberler savaşmak için gelmiyorlar. Ama savaşmak zorunda kalınca da savaşırlar. Bedir Savaşı, Uhud Savaşı ve bir de bildiğiniz gibi Hendek Savaşı ve bunun yanında daha bir hayli savaşlarla kainata rahmet olsun diye gönderilen Efendimiz dünyada ve ahirette rehberimiz olan, önderimiz olan, kainatın numune-i imtisali olan, örneği olan, mahlukatın yaratılmasına vesile olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem savaşmıştır. Toplum tepki göstermese, insanlar karşı koymasa, davete şiddetle karşılık vermese peygamber savaşır mı? Ne istiyor bu peygamberler de bu adamlar karşı koyuyor? Herhalde durduk yere karşı koymuyorlar. Peygamberlerin bir istediği var. Bir şey ortaya koyuyorlar, bir teklif getiriyorlar, bir tebliğ getiriyorlar. Bir şeyle uğraşıyorlar. Peygamberler bir şeyleri kurcalıyor. Bir şeyleri zorluyor ki toplum tepki gösteriyor. Bahusus tepki gösterenlerin başında evvela devlet düzenleri geliyor. Peygamberlere karşı koyanların en şiddetlileri düzenler. Düzen, o ülkenin düzenini, o ülkenin yönetimini elinde bulunduran reis kim ise, kral kim ise, hükümdar kim ise derhal peygamberle çatışmaya başlıyor. Peygamberler tarihini okuyun, göreceksiniz. O halde burada biraz durmak lazım. Tepki konusunu anlamak için burayı biraz açmak istiyorum. Peygamberler ne istiyor, ne söylüyor ki bu insanlar karşı koyuyor? Neyin peşindedirler nebiler, resuller? Peygamberlere karşı gelenler neyin peşindedirler? İşte buraların çok iyi anlaşılması lazım. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rusuluhi diye devam eden iman esaslarımız ve rusulihi Allah'ın rasullerine inandım diyen her mümin bu resullerin, bu peygamberlerin mücadelelerini ve bunu ne maksatla yaptıklarını, bu peygamberlere karşı koyanların gayelerini çok iyi bilmesi lazım. Yoksa peygamberlik müessesesinin pratikte fazla bir anlamı olmaz. Ne maksatla, ne mahiyette olduğu anlaşılmazsa bu işin hikmeti, sırrı, sebebi de bilinmez. Peygamberlere dikkat edilecek olursa karşı koyanların hemen tamamı eski düzenin, mevcut düzenin devamını isteyenler. Adamların bir düzenleri var, bir sistemleri var. Bu düzen sahipleri, bu düzenin içinde yaşayanlar, bu düzeni kuranlar, işletenler hemen peygamberlere karşı geliyorlar. tepki gösteriyorlar. Etki, yani tesir peygamberden geliyor. O tesire karşı koyma hadisesi de toplumdan geliyor. Düzenden geliyor. Hiçbir peygamber göremezsiniz ki peygamber olarak gönderildiği toplumun düzeniyle, rejimiyle, sistemiyle aynı paralelde olsun, o düzenlerle anlaşsın, birleşsin, o sisteme ayak uydursun, böyle bir peygamber gelmemiş. Hangi peygamber, hangi ülkeye, hangi bölgeye, hangi beldeye gelmişse, o ülkenin rejimiyle, sistemiyle, hükümetiyle, devletiyle daima kapışmış, çatışmış. Hiç bunun istisnası yok. Peygamberlerin gönderildiği düzenler, ülkeler, memleketler ve o memleketlerin yönetimleri, idareleri, hükümdarları devamlı olarak peygamberlerle boğuşmuşlar. Ve düzenlerinin devamını istemişler. Aman devam etsin. Peygamberler o düzenleri değiştirmeye geliyor, karşı koyanlar da değişmesin diye direniyor. İnna vecedna abana. Biz babamızdan, dedemizden böyle gördük, böyle bir görmüş bulunuyoruz. Bu değişmesin diyorlar. Tarihi akış böyle devam ediyor. Eyvallah. Binaenaleyh bugün de bunların anlaşılması lazım. Peygamberlere inandım diyen insanlar, peygamberlere inandım diyen insanlar, peygamberlerin mücadelelerini, hadiselerini, yaptıklarını bilmeleri lazım ki, aynı yoldan yürümedikçe o peygamberlere inanmış olmanın pratikte bir değeri olmadığını bilsinler. Adeta peygamberlerin geldiği bölgeler fokur fokur kaynıyor. Hiçbir peygamber yok. Gelsin o ülkenin rejimine uysun, hükümetine uysun, aynen onlardan birisi gibi olsun. Böyle peygamber yok. Ateş parçası gibi gelmiş peygamber geldiği yere. Ve çevre kaynamaya başlamış. Oynamaya başlamış, sallanmaya başlamış. Aynı mahiyet bugün de mevzu bahistir. Bunları anlamamız lazım. Ben Müslüman dediğimiz Türkiye'nin veya Müslüman dediğimiz sair ülkelerin, Mısır öyle, Pakistan öyle, Fas, Tunus, Cezayir, Libya, ne kadar Müslüman ülke varsa hepsindeki tavır, tutumun aynı olmasının sebebi peygamberleri anlayamamış olmalarına bağlıyoruz. Peygamberlik müessesesini anlamamış olmaktan kaynaklandığını ifade ediyoruz. Eğer peygamberler anlaşılsaydı, peygamberlik nedir bilinseydi, yeryüzünde en dinamik, en canlı, en tepkici, en direnişçi, en karşı koyan insanlar Müslümanlar olacaktı. Allah'ın istemediği eylemler karşısında, Allah'ın razı olmadığı fiiller karşısında, Allah'ın razı olmadığı hükümetler karşısında, devletler karşısında, yönetimler karşısında en şiddetli, en dinamik, en canlı tepkiyi gösteren insanlar yeryüzünde Müslümanlar olacaktı. Şimdi ise tam aksi, dünya Müslümanları kadar pısırık, dünya Müslümanları kadar korkak, dünya Müslümanları kadar başını kaldırıp da ne oluyor ya diyemeyen insan kalmadı. O gün Bosna Hersek'ten bir kadın gelmişti. Kadınlar bir program düzenlemişlerdi bir yerde. Bizim hatunlarımız da katılmışlardı. Oradan malumat alıyoruz. 2 saat konuşmuş kadın tamamen diyor vallahi gözyaşıyla konuştuğu kürsüyü diyor sırsıklam etti ağlayarak. Öldürülen bütün erkeklerimizi diyor öldürdükten sonra kestiler. Aynen keserken de haç biçiminde kesmişler. Hem bir dikine kesmişler hem enine kesmişler Bosna'da. Kafir Sırplar. Dünyanın bu vahşetine karşı Hristiyanlar tepki göstermiyor. Çünkü keserken Hristiyanların boynuna astığı haç biçiminde kesiyor. Çenesinin altından karnının altına kadar dikine kesmiş bıçağından diyor. Bir de enine kesmiş, haç biçimine getirmiş. Bütün ölülerimiz diyor, mezarlara gömdüğümüz bütün ölülerin göğsünde diyor, hançerle kesilmiş haç resimleri var. Haç biçiminde kesmiş, öldürmüş. Bunlar haçlı adamlar. Tabii bunlar tepki göstermeyecek. Müslümanlar tepki göstermesi lazım. İşini, gücünü, karını, kesbini bırakıp bir anda İstanbul'da 5 milyon insan miting yapması lazım. Adamlar bir miting tertiplediler. 5 bin kişi bile gelmedi. Toplanmadı. Müslüman dünyaya tapıyor. Müslüman eşyaya tapıyor. Müslüman çekiniyor ya neyime lazım bir olay molay çıkar da bir tarafıma bir şey isabet eder. Tepkisiz bir millet. Dünya Müslümanları kadar korkunç, sessiz, soluksuz, tepkisiz, duygusuz, hissiz, kalpsiz bir millet kalmadı daha dünyada. Bakın mesela dün akşam Amerika'da Los Angeles diye bir şehir var. Los Angeles diyorlar. O şehirde vaktiyle zenci bir sürücüyü, zenci bir araba şoförünü, sürücüsünü döve döve perişan eden trafik polisleri mahkemece serbest bırakılmış, suçsuz bulunmuş. Yani zenciyi döven polis mahkeme tarafından suçsuz ilan edilmiş. Bu polisler her ne kadar zenci bir şoförü dövdüyse de zencileri dövmek büyük bir suç değildir demişler mahkeme. Serbestsiniz. Bu polisler dışarı çıkar çıkmaz bu siyah beyaz kavgası bu çünkü. Amerika'da önü alınmaz kavgaların başında bu var. Beyazlar siyahlara düşman. Siyahlar da beyazlara düşman. Dün akşam gördünüz eğer haberleri takip edenler varsa adeta kıyamet koptu. Bütün şehri ateşe verdiler. Tepki. O siyah zenciler mahkemenin bu kararına öyle bir tepki gösterdiler ki o şehirde olağanüstü hal idaresi konmaya başladı. Tepkiyi görüyor musun? Yeryüzü Müslümanları bu zenciler kadar bile tepkiye sahip değiller. Sebep peygamberleri bilmemek. 60 sene namaz kılan bir Müslüman hacı efendiye sor, peygamber nedir açıklayamıyor. Ne? Peygamber niye gelmişti? Bir topluma bir peygamber gelsin de o toplum tepki göstermesin mümkün değil. Öyleyse peygamber niçin gelmiştir? Bu sualinin cevabını bilmedikçe peygambere inandım demenin bir anlamı yok. Siyah beyaz kavgası ve bu zenciler artık 20. asır kapanıyor insan hakları. Amerikan insanına göre, Amerikalıya göre, Amerikalı beyaz ırka mensup insanlara göre hala daha siyah renkli insanları insan kabul etmiyor. Siyah bir adamı vuran polis, siyah bir zenciyi öldüren bir polis mahkeme tarafından yumuşak bir şekilde yargılanıyor ve serbest bırakılıyor. İnsan hakları açısından siyahları insan saymama psikolojisi bütün Amerika'ya hakim. Göstermelik olsun diye bazı siyaset icabı öyle görünmese bile toplum böyle yetiştirilmiş. Aynı zihniyet şimdi Hristiyan dünyasında bilhassa İsrail olmak üzere anlatılmış, okutulmuş, öğretilmiş ki Müslümanları insan kabul etmeyin. Bugün Hristiyanlara göre, dünya Hristiyanlarına göre ve dünya Siyonizmi, yani dünya Yahudiliğine göre Müslüman asla insan değildir diyorlar. Müslümanı öldürmek, insan öldürmek maddesine girmiyor. Girmiyor. Birleşmiş Milletler bile Müslümanların öldürülmesini suç kabul etmiyor. İşte Azerbaycan'da, Karabağ'daki hadiseleri biliyorsunuz. Ermenilerin katlettikleri insanların üzerinde bir soruşturma dahi açılamadı. Binlerce insanı Ermeniler Azerbaycan'da katlettiler. Hristiyan milletlerden kurulmuş bulunan Birleşmiş Milletler soruşturma dahi açmadı. Hayvan ölüsüyle eşit sayıyorlar Müslümanların ölülerini. Bunun da sebebi Müslümanlar tepkisiz. Müslümanlar etkisiz. Müslümanlar yetkisiz. Müslümanlar duygusuz. Müslümanlar hissiz. İşinden gücünden ayrılamıyor. Mücadele etmiyor. Miting tertiplemiyor. Yürüyüş yapmıyor. Bakın kaç gündür İstanbul Polis Teşkilatı'nda uyku muyku yok. Bir avuç hala komünizmin töküntüleri, komünizm kalmadı, töküldü. Bir avuç töküntü, eski tüfek, komünistler yürüyüş yapacaklar, olaylar çıkacak diye bir haftadır İstanbul polisi gözünü kırpmıyor. Adamlardaki tepkiye bakın. Adamlardaki dehşete bakın. Böyle olsun demiyorum ben. Yanlış anlamayın. Ama Müslümanlardan da müsaade edin de biraz korksunlar ya. Kimse korkmuyor bizden. Heybetimiz alınmış. Müslümanların üzerinden Allah heybeti almış. Heybet yok. Eskiden gölgemizden korkarlardı. Eskiden gölgemizden korkarlardı vallahi. Şimdi kendimizden korkmuyorlar. Niye? Saygınlığımızı kaybettik. Peygamberliği anlayamıyoruz. Niye peygamber var? Niye peygamber gelmiş? Gelip de savaşmamış peygamber var mı? Gelip de geldiği devletin, geldiği milletin rejimiyle anlaşmış peygamber var mı? Bir tane göstersinler ve davada vazgeçeceğim. Mümkün değil. Peygamberlik anlaşılmamıştır. Dünya Müslümanları kadar peygamberleri anlamayan kimse yoktur. Bakın Hristiyan dünya peygamberlikten çıkardıkları ve Allah'ın oğlu haşa sümme haşa Allah'ın oğlu dedikleri İsa'ya nasıl korkunç bağlılık iddia ediyorlar. Ve bütün sistemlerini onun üzerine kuruyorlar. Aynı şekilde peygamberlikten çıkarttıkları Hazreti Musa'ya Museviler, Yahudiler görmüyor musunuz nasıl canlarını feda ediyorlar? Nasıl Filistin'de koca bir İsrail devletini kurdular? Biz daha evimizde İslam'ın hakimiyetini kuramamışız. Sabah namazına üzerimizdeki efendim yarım kilo ağırlığındaki yorganı kaldırıp atamıyoruz. Yarım kilo, bir kilo ağırlığındaki yorganı kaldırıp sırtından atamayan bir millet, zalim idareleri deviremez. Nerede kalmışız biz? Her peygamber geldiği bölgenin kafir olan Allah'ın razı olmadığı idaresini kaldırmış mı kaldırmamış mı? Bal gibi kaldırmış. Peygamberler bunun için gelmişti. Peygamberler kaval çalmaya gelmedi. Peygamberler ninni söylemeye gelmedi. Peygamberler hikaye anlatmaya gelmedi. Her peygamber Allah'ın nizamını kurmaya geldi. Geldiği ülkenin nizamı Allah'ın hükmüne uymuyorsa o nizamı yıktı, yerine İslam'ı getirdi. Bunun dışında başka peygamber var mı siz söyleyin? Yoktur. Şimdi bizim halimize bakın. Bizim peygamberlere ne alakamız var? Yeryüzündeki şu andaki Müslümanların peygamberlerle ne ilgisi var? Hiçbirisi peygamberlerin gelişin hikmetini bilmiyor. Hiçbirisi peygamberin izinde değil. Âmentü billahi ve melâiketi ve kütübi ve rusulühiymiş. Bin kere söyle. Sistemin küfür, idaren küfür, devletin küfür, rejimin küfür. Neye inanıyorsun ki peygambere? Tepkisiz oluşumuzun sebebi peygamberlik anlaşılmadığı içindir diyorum. Ve bunu da her yerde ispata hazırım. Tepkisiz bir millet. Allah'ın peygamberleri dünyaya tapalım diye gelmedi. Allah'a tapalım diye geldi peygamberler. Dünyaya tapmak için gelmedi peygamber. Bakın şimdi TRT midir, neyin belasıdır, neyin felaketidir? Bir şarkı bestelemişler. Çoluğa, çocuğa bunu ezberletiyorlar şimdi. Sev dünyayı, sev dünyayı. Peygamberler bunun için gelmemiştir. Peygamberlerin getirdiği mesajın zıddını telkin ediyor devlet. Sev dünyayı. Dünyayı seve seve bu hale gitti. Tepkimiz gitti elimizde. Aman dünyamıza zarar ilişmesin diye dinimiz alındı mı elimizden, alınmadı mı? Alındı. Dünyayı seven dinini kaybeder. Hadise budur. Bir tarafta kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa, hubbu dünya rahsu külli hatiye buyuruyor. Kelimeleri az, manaları çok olan bir hadistir bu. Hubbu dünya, ne demek hubbu dünya? Dünya sevgisi. Hubbu, hub, habib, muhabbet demek malum. Sevgi demek, hub. Hubbu dünya, dünya sevgisi, ra'su küllü hatiye, bütün hataların ve günahların başıdır. İnsan dünyayı sevdiği için günah işler. Aman dünyama zarar gelmesin diye ırzını feda eder. Aman dünyada makam sahibi olayım diye karısını müsteşarın odasına gönderen deyyuslar var Türkiye'de. General olmak için karısını kullanan deyyuslar var Türkiye'de. Sırf dünya. Şirketini başarılı kılmak için ırzını ve namusunu feda eden servet sahipleri var Türkiye'de. Bunları hep biliyorsunuz. Sebep nedir? Hubbu dünya, ra'su küllü hatiye, dünya sevgisi, bütün belaların, bütün günahların başıdır derken kainatın efendisi, devlet televizyonu sev dünyayı, sev dünyayı, sev dünyayı başlamış koro halinde şimdi böyle gençlere, çocuklara bu şarkıyı ezberletiyor. Ve arkasından da korku içindeler. Aman ha, İmam Hatip okulundan mezun olanlar hukuk fakültesine giriyorlarmış. Oradan çıktıktan sonra da savcı olacaklarmış. Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne İmam Hatip mezunları giriyormuş. Oradan çıkınca da kaymakam olacaklarmış. Eyvah diyor Uğur Mumcu namındaki kafir. Eyvah diyor, bir İmam Hatip mezunu savcıyı görmek beni çıldırtıyor diyor. Zalimoğlu zalimler, 70 senedir İmam Hatip mezunu olmayan savcılarla idare edildik. Ne oldu? Neyi önlediniz, neyi hallettiniz, neyi becerdiniz, neyi başardınız? 70 senedir İmam Hatip mezunu olmayan kaymakamlar Türkiye'yi idare etti. Amerika'nın kuyruğu haline getirdiniz. Utanmaz adamlar. Neyi hallettiniz? Hangi meseleyi çözdünüz? Hangi problemi çözdünüz? Hangi işsizliği çözdünüz? Hangi gençlik problemini hallettiniz? Hangi paramızı yükselttiniz? Hangi fabrikamızı kurdunuz? Eyvah diyor İmam Hatip talebeleri kaymakam olacakmış diye sabahlara kadar korkulu rüya görüyor. Şu hale bakın. Arkasından Türk İş Adamları ve Sanayicileri Derneği TÜSİAD rapor hazırlıyor. İmam Hatip okulları kapatılsın diyor. İmam Hatip okulları kapatılsın ki buradan mezun olanlar üniversiteye gitmesin. Üniversiteden çıkıp da kaymakam makam olmasın. Ve her ilçede değil, her köyde bir kerhane açsın kerhaneciler. Adamların gayeleri bu. Çünkü İmam Hatip mezunu olan bir belediye başkanı, İmam Hatip mezunu olan bir kaymakam, mülkiye amiri ve belediye başkanı olduğu yerde ebediyen umumhane açtırmayacaktır. Ama bu deyyuslar onun aksini istiyor. Zavallı Müslümanlar, hiçbir şeyin farkında değil gibiyiz. Adeta mezar taşları gibiyiz. Mezar taşında ne yazar? İşte falan oğlu falan ruhuna Fatiha yazı görüyorsunuz. Elinden dürtersin, ses yok mezar taşında. Üstüne çıkarsın, ses yok. Bugünkü Müslüman böyle değil mi? Dürtüyorsun, ses yok. Sırtına çıkıyor, ses yok. Mezar taşı maşallah. Dünya Müslümanları mezar taşına döndü. Ne tepkisi var, ne karşı koyması var. Ne silah kullanmasını biliyor, ne silah sahibi olmayı biliyor, ne mermiyi tanıyor, ne namluyu tanıyor. Oo, Hazreti Ömer'in idaresinde yaşayan kuzular maşallah Müslümanlar. Ama Sırplar öyle değil, ama Ermeniler öyle değil, korkunç adamlar. Müslüman böyle mi olmalıydı? Müslümanın kullanmasını bilmediği silah olmayacak. Müslümanların kullanmasını bilmediği otomobil olmayacak. Uçak dahi kullanmasını bileceksin. Biz eşek bile sürmesini bilmiyoruz. Bize Allah şeriat devleti nasip eder mi ya? Biz hazır değiliz. Biz ehil değiliz. Biz beceremeyiz. Henüz o ehliyet yok, o emniyet yok, o şahsiyet yok bizde. Kolay mı şeriat devletine sahip olmak? Karşımızda 6 milyar kafir var. İşte Afganistan 13 yıl dişe diş, kana kan savaştı, savaştı, savaştı. Kızıl Ordu'yu yendi, yedi, ezdi, kovdu. Şimdi şeriat devleti kurması lazım. Bütün dünya dikildi karşısına. Bütün dünya şimdi o mücahitlerin Ali'sini velisine düşürmek, veliyi Ali'ye düşürmek, o böyle demiş, o dememiş, yalanlar, iftiralar, tefrika, bölücülük, ayrıcalık, şimdi o mücahitleri şimdi başladılar kemirmeye, keneler gibi kemirmeye başladılar. Kolay mı tabii? Bütün dünya karşında senin. Peygamberleri biz tanımıyoruz. Bakın hepiniz biliyorsunuz Medine-i Münevvere'den Mekke-i Mükerreme'ye daha hicret olmamış Peygamberimiz Efendimiz Mekke'deyken Medine'de İslam'ı seçenler, Medine'de İslam'ı kabul edenlerden 3 defa heyet geldi mi gelmedi mi Akabe'ye? Mekke'de Akabe tepesi var, Akabe diye yerler var. Akabe. Buralara 3 defa heyet geldi. Üçünde de Peygamberimizi davet etmeye geldiler. Davet. Ya Resulallah bırak Mekke'yi de Medine'ye gel demeye geldiler. Bunu biliyorsunuz. Siyer'de var bunlar. sonuncu yani üçüncü davet heyeti 73 kişiydi. Çokluk geliyorlar ki peygamber baksın daha iyi ya bunlar tamam ben geliyorum desin. Yani 73 kişilik heyet halinde peygamberimizi davet etmeye geliyorlar. Akabe'ye, Mekke'ye. 70 kişisi erkek, 3 tanesi kadın. Gecenin yarısından sonra geliyorlar. Ay ışığında. Şehire girmek mümkün değil. Kıyamet kopuyor Mekke'de. Katiller, caniler, kafirler, müşrikler ayaklanmışlar. Şimdi dediler ki ya Resulallah gel bize gel ne olursun. Gel bize. Bırak bu Mekke'yi. Çile çok, zahmet çok, bela çok, kafir çok, katil çok. Ne uğraşıyorsun? Gel Medine'ye. Bakın şimdi. Peygamberimizin şu cevabına Allah aşkına dikkat edin. Buyurdular ki ilk cevabı şu. Benim Mekke'den çıkıp Medine'ye gelişimin yani Hazreti Muhammed'in Medine'ye gelmesinin manasını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Bak manayı soruyor. Manalar bilinmedikçe hareket edemezsiniz. Mana bilinecek. Tamam çağırıyorsunuz, ben davet ediyorsunuz, Medine'ye gel yarısı diyor. Tamam geleyim ama önce şunu soruyorum diyor Peygamberimiz. Benim yani Muhammed Mustafa'nın Mekke'den çıkıp Medine'ye gelmesinin, Muhammed'i aranıza almanızın, Medine'ye çağırmanızın, almanızın hikmetini, manasını biliyor musunuz, bilmiyor musunuz? Allahu ve Resuluhu e'lem diyorlar. Yani Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz bilsek bile tam bilmeyiz. Yani sen cevabını ver ya Resulallah demektir bu. Resulullah buyuruyor ki, beni aranıza almanız demek, beni Medine'ye davet etmeniz, Medine'ye gel bizimle beraber ol ya Resulallah demenizin manası, yeryüzündeki bütün kafir devletleri karşınıza almanızdır diyor. Manası budur. Bunun farkında mısınız diye soruyor. Ne müthiş bir sualdir görüyor musunuz? Yani beni Medine'ye çağırıyorsunuz, tamam amenna, teşekkür ederim. Ama benim Medine'ye gelişimin, sizin aranızda oluşumun çilesini, belasını, zahmetini, külfetini ne olduğunu biliyor musunuz? Allah ve Resulü bilir. Öyleyse söylüyorum. Beni Medine'ye almanızın, çağırmanızın, kabul etmenizin manası... Bütün dünyayı karşınıza alacaksınız, dünyada bir tek defa gülemeyeceksiniz diyor. Çile başlayacak, bela başlayacak, kavga başlayacak, cihat başlayacak, ateş başlayacak. Peygamber böyle gider bir yere. Yatıp kalkmaya gitmez. O gün soytarı bir tarikat şeyhini çıkartmışlar televizyona, soytarı. Efendim memnun musunuz bu sistemden? Bal gibi memnunuz diyor adam. Böyle tarikat olur mu ya? Şiş sapla buradan çık. Bu şişin ne alakası var İslam'la ya? Bunu Hindular da yapıyor. Bunu kafirler de. Bunun dinle ne ilgisi var yani? Bunu dinle niye beraber gösteriyorlar? Yani şiş saplamanın buradan batırıp buradan çıkartmanın Allah'la ne alakası var? Yani kerametle ne ilgisi var? Bu cahil millet bunları kabul ediyor. Bu ne biçim tarikattır ya? Tarikat demek olduğu yeri İslam'ın hükümlerinin çizgisine getiren adam demektir. Bunlar tarikat değil, bunlar barikat bunlar. Allah yoluna kurulmuş barikatlar. Hani polislerin yoluna barikat kurmuyorlar mı şimdi? Tekerlek mekerlek koyup yakıyor. Barikat diyorlar bunlara. Bunlar da tarikat değil, barikat. Peygamberlerin yolunda olmayan tarikat, tarikat değildir, barikattır. Nebilerin ve rasullerin yolunda yürümeyen şeyh, şeytandır. Öyle değil mi Müslümanlar? İttifak, bir kere bu kelimelere ittifak edelim. Peygamber gibi cihad etmeyen şeyh şeytandır. Peygamber gibi hareket etmeyen tarikatlar tarikat değil, barikattır. Evvela bu kelimelerde ittifak etmemiz lazım. Oyun mu oynuyorsun sen? Memnunmuş da bundan âlâ rejim olmazmış da, bundan güzel düzen olmazmış da, özgürlük varmış da, demokrasi güzelmiş de, Müslümanlar bütün haklarını alıyormuş da, şu hayvana bakın. Hayvana bakın ya. Hani Müslümanların hayatı, hani Müslümanların inandığı gibi yaşaması? İçinizde bir tane baba yiğit var mı inandığı gibi yaşadığını söyleyecek? Mümkün değil. Sokaklarınız zina ile dolu. Bir memlekette baş açık dolaşan bir kadın olduğu sürece o ülkeye İslam hakim değil demektir. Aklınızı başınıza alın. Ezan okumakla İslam hakimdir diyemezsiniz. Namaz camilerinde namaz kılınıyor diye o ülkeye İslam hakimdir diyemezsiniz. Vallahi diyemezsiniz. Cahillik edersiniz. İçki satılan bir dükkan bulunduğu sürece bir Türkiye'de oraya İslam hakim değildir demektir. Gelin anlaşalım Müslümanlar, gelin kardeşlerim. Laflara kanmayalım. Bir takım böyle düzenci, laik, demokratik, serseri tarikatçılara aldanmayalım. Bunlar yayıcı bunlar. Çarkı dönsün de haydudun ne yapar? Takmış peşine Allah Allah, musiki gibi def çal oyna. Böyle tarikat olur mu? Gününü gün edenler bunlar. Dünyasını alıp ahiretini satan bunlar. Öyleyse ne yapmamız lazım? Efendiler, peygamber ne yapacağımızı söylemiştir. Söylemeseydi zaten bir şey diyemezdik. Men ra'a minküm münkeran fel yugayyirhu bi yedihi dedi peygamberimiz. Ey müminler topluluğu, sizden kim bir kötülük, kepazelik, haram, günah görürse, bir hayasızlık görürse, fel yugayyirhu bi yedihi, eliyle o kötülüğü değiştirsin. Bak, peygamber demiş diyeceğini. Sıra sende şimdi. 1400 sene evvel Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam diyeceğini demiş mi dememiş mi? Demiş. Sen neredesin? Men ra'a minküm münkeran. Münker demek rezillik demek. Kepazelik demek, haram demek, günah demek, pislik demek. Münker, Allah'ın sevmediği, Allah'ın beğenmediği, Allah'ın kabul etmediği şeyler demek. Münker. Değiştirin bunu elinizle diyor. Namaz kılmamak münkerdir. Namaz kılmayan insandan Allah razı değildir. Lütfen anlayın. Gelin anlaşalım. Namaz kılmayan bir adamdan, namaz kılmayan bir müteahhitten, namaz kılmayan bir devlet başkanından, namaz kılmayan bir devlet bakanından Allah razı mıdır, değil midir? Vallahi değildir. Gelin anlaşalım. Allah'ın razı olmadığı adamları destekleyemezsiniz, besleyemezsiniz, yardımcı olamazsınız. Peşinden gidemezsiniz ya. Müslümansınız siz. Bu dinin esası budur, dinin hükmü budur. Niye bu kelimeleri anlayamıyoruz? Anlıyorsak niye değiştiremiyoruz? Niye hala sürünüyoruz? Niye hala sesimiz, soluğumuz çıkmıyor? Niye hala değerimiz, ayarımız bozuk? Niçin? Namaz kılmayandan Allah razı değil. Allah'ın razı olmadığı namaz kılmayan çocuklarına işin gücün sermaye bırakmak değil mi? Yalanla, dolanla, hileyle, rüşvetle ev kazanıyorsun, daire yapıyorsun, apartman dairesi, arazi, arsa, menkul, gayrimenkul mallar, belediyeye bir yalan, maliyeye bir yalan, müfettişe bir yalan, muhtara yalanla, dolanla topla, topla, topla. Kime bırakıyorsun bu mülkiyetleri? Namaz kılmayan, Allah'ın razı olmadığı çocuklara bırakmıyor musun? Vallahi ahmaklıktır bu. Hesabını sen vereceksin. Her zaman söylüyorum. Namaz kılmayan çocuklarına, kumara, eğlenceye, karıya, kıza düşkün olan çocuklarına, miras bırakan, servet bırakan bir hacı efendi, kıyamet sabahına kadar o beynamaz çocuk, o eğlenceye düşkün olan çocuk, o hacı efendinin bıraktığı mirası o kötü yolda harcadığı sürece, o hacının mezarda ruhuna kezzap dökülecektir diyor alimlerimiz. Sen neden bahsediyorsun hacı efendi? Sen topla bakalım bu dünyayı. Dinini bırakmışsın, dünyayla meşgulsün. Halbuki biz dünya için dünyada değiliz. Dünya için dünyada olunmaz. Dünyada ahiret için olunur. Biz buraya kalmaya gelmedik ki, biz burada devamlı kalalım diye gelmedik. Ya yanlış anlamayın. Yanlış mı anlıyoruz ne? Biliyorum. Bu Müslümanlar dünyada kalmak için mi dünyaya geldiler acaba? Ne oluyor? Eğer dünyada kalmak için gelinseydi, dünyanın hürmetine yaratıldığı Muhammed Mustafa kalırdı ya. Var mı öyle bir şey? Dalet nedir derdiniz sizin? Niye toplantılara katılmıyorsunuz? Niye mitinglere katılmıyorsunuz? Niye telgraf çekmiyorsunuz? Niye isyan normal yoldan, kanuni yoldan, demokratik yol diyorlar? Niye bu yoldan fikrinizi aşağı vuramıyor? Niye korkuyorsunuz? Niye sesiniz çıkmıyor Müslümanlar? İşte sebep dünyadır. Cenab-ı Hak dünyanın ne olduğunu gösteriyor size. İşte Erzincan'daki hadise vallahi billahi ibrettir. O otellerin sahipleri, o Selimoğlu iş hanının sahipleri, o mülkiyetlerin, gayrimenkullerin sahipleri 17 saniyede yer ile bir olmadı mı Müslümanlar? İbret alın ya. 17 saniyede sallandı, yıkıldı gitti. 6 katlı bina 1 kat oldu. Pres oldu. Pres. Niye hala anlamıyoruz? Niye hala oyundayız, oynaştayız? Niye hala dünyanın peşindeyiz? Niye hala farkında değiliz sistemin? Sistem bizi eritiyor. Bakın Milli Eğitim Bakanlığı şimdi ilk öğretim projesini yürürlüğe koyuyor. Eyvah! Kimsenin haberi yok. İlkokul şimdi kaç seneye çıkıyor? 8 seneye çıkıyor. İlk öğretim. Mecburisin. Çocuğunu göndermeyen tutuklanacak. Mecburi bu. İlk öğretim 8 yıla çıkarılıyor. 7 yaşında alacak. 8 senede ilk öğretim. Kaç yaşında ilkokul mezunu olacak siz söyleyin? 15 yaşında. 15 yaşında ilkokul mezunu olan kişiyi hiçbir Kur'an kursuna gönderemezsiniz. Gönderseniz de ağzı Kur'an'ın harflerine uymaz ki Kur'an-ı Kerim'i okumayı öğrensin. Bitti. Vallahi maksat Kur'an kursunu kapatmaktır. Siz bu Kur'an kurslarına milyarları verdiniz. Ama niye sahip çıkmıyorsunuz? Niye telgraf çekmiyorsunuz? Niye faks çekmiyorsunuz? Niye miting tertiplemiyorsunuz? Niye Milli Eğitim Bakanlığı'nı Erzincan depremi gibi niye sallayamıyorsunuz? Biz ne biçim milletiz? Biz ne biçim Müslümanız? İslam nerede, biz neredeyiz? Peygamberler nerede, biz neredeyiz? Veliler nerede, biz neredeyiz? Şehitler nerede, biz neredeyiz? Bakın ve söyleyin. 15 yaşında ilkokul mezunu olan bir talebeyi ne imam hatibe gönderebilirsiniz ne Kur'an kursuna. Bitmiştir dava. Sinsice, kurnazca, kalleşçe imam hatip okullarının kaynağı olan Kur'an kurslarını ve imam hatibin orta kısımlarını sinsice, iblisce kapatmanın yolunu vallahi buldular. Ama sesin çıkarsa kapatamazlar. Canlarını okursun istersen bu bakanların. Ama sesin çıkmıyor. Nerede Mahmut Paşa esnafı? Türk ekonomisinin önemli bir bölgesidir Mahmut Paşa, Sultan Hamam, öyle değil mi? Niye sesleri çıkmıyor bunların? Nerede o tarikat şeyhleri? Nerede efendim sofular, nerede o dervişler, ne de hu Allahu diyenler? İşte hu demenin zamanıdır. Dergahlarda tesbih çekmek kolay. Çık da erkezden telgraf çek bakayım. Tesbihi benim çocuk da çekiyor. 5 yaşında benim Enes'im var. Bomba gibi tesbih çekiyor ama telgraf çekmeyi bilmiyor. Herkes çeker tesbihi. Ne var yani? Allah, Allah, Allah. Öbürü de yallah, yallah diye götürüyor davanı senin. Ne tarikatı be? Kimi kandırıyorsunuz? Ne tarikat? Sesi çıkmayan bir milletin tarikatı yoktur. Sesi çıkmayan bir milletin tepkisi yoktur, istikameti yoktur, Allah katında değeri yoktur, kıymeti yoktur. Susmuştur, sinmiştir, pısmıştır. Ödlek bir topluluk olan toplumun zikriyle Allah'ı bulamaz. Mümkün değil. Allah cihatla bulunur. Allah gayretle bulunur. Allah mücadeleyle bulunur. Allah mücahedeyle bulunur. Öyle değil mi efendiler? Peygamberler böyle gitti. Ve tabii beraber olacak. Bakınız mesela İsrail oğulları var. Ki bugün Yahudiler deniyor. Kurdukları devletin adı da Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. İsrail, İsrail diye geçiyor. Onlar da İsrail diyorlar zaten. İsrail diyorlar. İsrail oğullarını, yani Yahudileri Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Hak lanet altına almış. Kur'an'da Allah'ın lanet ettiği bir tek kavim var. Vallahi o da Yahudilerdir. Bunu bilmeniz lazım. Bir Yahudi bir Müslümana dünyaları bağışlasa, o Müslüman da, o bağışları kabul eden Müslüman da, karşısında kendisine bu bağışı yapan kişinin Yahudi olduğunu bildiği halde, Allah senden razı olsun dese, bunu söyleyen Müslüman o andan itibaren kafir olur. Çünkü lanet edilmişlerdir. Kur'an'la budur. Benim önümde Kur'an-ı Kerim olmasa benim ne haddime çıkayım da konuşayım? Niye ben nefsimi cehenneme atayım, kafamdan konuşayım da? Derdim ne? Size ne borcum var benim? Ortada Kur'an-ı Kerim var. Âmentü billahi ve melâiket ve kütübihi dedi. Kitap işte, bak kitap burada. Mecburum bunu söylemeye. Lanet edilmelerinin sebeplerinden biri de şudur. Hazreti Musa aleyhisselam Firavun'la savaştı mı savaşmadı mı? Savaştı. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Savaşmaya giderken İsrailoğulları da mecburen bir noktaya kadar Hazreti Musa ile beraber gittiler. Bir noktaya kadar ama sonuna kadar gitmediler. Maalesef. Çölde savaş yapacakları meydana geldiler. Birden karşılarında Firavun'un o muazzam ve muntazam ordularını görünce İsrailoğullarının yüreklerine korku sindi. Müthiş bir korku çöktü. Daha adımlarını bir adım ileriye atamadılar. Döndü. Hazreti Musa dedi ki gelin. Gidelim savaşalım. Hazreti Musa'nın bu teklifine karşı, bakın şimdi mel'un, lanetlenmiş İsrailoğullarının Hazreti Musa'ya verdikleri cevabı vallahi Kur'an aynen zikrediyor. Kur'an'da geçiyor. Aynen şöyle söylüyor. Ey Musa diyorlar. İzheb ente ve rabbüke fekatila inna hahuna ka'idun. Sadakallahu lazım. İzheb ne demek Arapça? İzheb, git. Ente, sen. Ey Musa, izheb ente ve rabbüke. Sen ve Allah, yani senin Rabbin, yani sen ve Allah beraber gidin. Firavun'la beraber savaşın. Bizi bu zahmete sokmayın. İnna hahuna ka'idun. Siz savaşıp da Firavun ordusunu yeninceye kadar biz bir de oturup seni bekleyelim. Biz yatalım, sen savaş diyorlar. Aynen ayet böyledir. İzheb ente ve rabbüke fekatila. Sen ve Allah beraber gidin, bu işi yapın yahu diyor Musa. Bizi zorlama be. Bu iş zor. Biz zora gelmeyiz diyor. Biz bu çileye giremeyiz, bu zahmete giremeyiz. Senle Allah bu işi bitirin, biz yatacağız diyorlar. Vay alçak Yahudiler vay. Ya. Galiba bugünkü Müslümanlar da bu hale geldi. Hocalar gitsin mahkemeyle boğuşsun diyor. Ben diyor karımın yanına gideceğim diyor. Karın yerin dibine batsın be. Bırakmışsın dinini, imanını, İslam'ı bırakmışsın da ne olacak yani? İstesen de karına ayıracaksın, istemesen ayıracaksın. Ya o senden evvel gidecek ya sen ondan sonra. Ne olur yani dünyada kalan, dünyada kalmış, dünyaya kazık kakmış bir tek adam gösterebilir misin? İstesen de bırakacaksın, istemesen de. Bu dünyanın adı zaten yer, yeryüzü demektir. Ne demek yeryüzü? Yüzünde gezenleri padişah olsun, fukara olsun, hakim olsun, mahkum olsun, devlet başkanı olsun, dernek başkanı olsun. Yüzünde gezenleri bu toprak altına alıp yemiyor mu? Yeryüzü bunun için demişler. Hepsini yemiş. Yemediği bir adam var mı bu toprakların? Onun için biz ağırlaşmışız. Biz sağırlaşmışız. Biz İslam'a ehil olmaktan çıkmışız. Oğlumu evereceğim diye Beytullah'a gitmeyi geciktirenler var içimizde. Hiçbir kitapta bile bir mazeret bulamazsınız. Oğlumu evereceğim hoca efendi diyor, daha bana hac farz olmadı. Bunu hangi merkep söylüyor? Ama Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor adam. Ne diyor Kur'an? Ya eyyühellezine amenu, ey müminim diyenler, ey Müslümanlar. La tülhiküm emvalüküm ve la evladüküm. Bak evlat, evlat Kur'an'da geçiyor. Ve la evladüküm an zikrillah. Çocuğumu evereceğim diye haccı geciktirme. Ayet bu. Malımı, mülkümü daha şöyle yapacağım, daha apartmanımı şöyle yapacağım, atölyemi böyle büyüteceğim, kızımı gelin edeceğim, oğlumu evlendireceğim diye Allah'ı zikirden, Beytullah'ı ziyaretten geri kalmayın, kalmayın. Kur'an böyle söylüyor, benim cahil Müslüman oğlumu evereceğim hocam diyor, daha hacca gidemiyorum. Nerede yazıyor bunu? Hangi müftü söylemiş? Cezası belli. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Oğlunu ve kızını bahane ederek hacca gitmeyenler ve bu ibadetleri bu zikri yerine getirmeyenler فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ Bunlar cehennemlik olanların ta kendileridir. Ayet bu. Ben söylemiyorum. Ne olacak peki? Tepkimiz yok. Direnişimiz yok. Karşı koymamız yok. Tesbih çekenimiz çok. Fakat telgraf çekenimiz yok. Bakanlar da zannediyor ki bu millet memnun bu işlerden. devlet başkanı efendi de zannediyor ki o demek biz ne yaparsak bu Müslümanların karnı geniş yutuyor zannediyor. Ve öyle yutuyoruz zaten. Atıyor ortaya bir laf, hadi düş peşine çakallar gibi. İşin yoksa ayıkla. Ama millet olsa acaba bu cumhurbaşkanı, bu başbakan, bu devlet bakanı bir şey söylerken ulan karşıma Müslümanlar çıkar da anamın canımı okur yahu tepkiyle karşılaşırım diye santim korksa bu kelimeyi söyleyebilir mi söyleyemez mi? Siz söyleyin. Vallahi söyleyemez. Ya ama Müslümanları mezar taşı zannediyordu ve doğru yani. Tükürsen ses yok, üfürsen ses yok, dürtsen ses yok, vursan ses yok. Mezar taşı mübarek. Ne haccın farkındayız, ne peygamberliğin farkındayız, ne de namazın farkındayız. Namazla alakalı bir noktayı da konuyla ilgisi olduğu için söyleyeceğim. Ve ezan-ı Muhammedi'yi mütakip dersimizi keseceğiz inşallah. Efendiler, çok sık söylemek lazım bazı şeyleri. Çok tekrarlı söylemek lazım. Çünkü bazı insanların kafasında bir sefer söylemek kalmıyor. Tekrarlı söyleyeceksin. 5 sefer, 10 sefer hani çok sık söylemek lazım. Ancak o zaman kalabiliyor. Bu konuyu sık sık kürsüye getirmek lazım kanaatim. Namaz konusu ki şimdi bahsettiğim nokta bugünkü konuşmamızla alakalı. Hepiniz biliyorsunuz günde 40 rekat namaz kılıyoruz. Günde 40 rekat namazımız var bizim. Müslümanların namazı var. Vakit olarak 5, rekat olarak 40. Vakit 5 tane bir günde. Rekat olarak da 40 tane rekatımız var. Namaz kılıyoruz. Bizi yaratan Rabbimiz böyle istiyor. Günde 5 defa Allah'ın huzuruna çıkacağız seccadede. Ya Rabbi buradayım. Kaybolmuş değilim. Seni unutmuş değilim. Senin nizamına bağlıyım diyeceksin. Günde 5 defa Allah'a tekmil vereceksin. Tekmil. Askerlikte bunu yapmadık mı? Tekmil verirler her akşam. Yahut bir er, bir asker gider göreve, görev dönüşünde komutana ne verir? Tekmil verir. Geldim komutanım. Aldım komutanım. Yaptım komutanım. Bazı insanların da bazı özellikleri olur, cezaları olur. Mesela bir ülkede, bir şehirde, diyelim ki bir beldede bir adam dikkatleri çekmiş, sabıkası var. O şehirden dışarı çıkmasına müsaade edilmez. Güvenlik bakımından çıkmasına müsaade edilmez. Hatta bir mahkeme bir karar alır. Der ki sen günde 3 defa karakola geleceksin. Buradayım komutanım diyeceksin. İspatı vücut edeceksin. Gideceksin. Evinde yatabilirsin. Ama günde 3 defa karakola buradayım diyeceksin ha. Yoksa seni kaçak kabul ederim demiyorlar mı? Allah da ey Müslüman diyor, günde 5 defa geleceksin, buradayım ya Rabbi, kaybolmadım. La karakol kadar Allah'tan korkmuyorsan inandığını söyleme, ayıptır. Günde 5 defa ispatı vücut edeceksin. Buradayım ya Rabbi, bak geldim, dünyama aldanmadım, ticaretime aldanmadım, atölyeme aldanmadım. Ya Rabbi geldim, Allahu Ekber, en büyük sensin ya Rabbi, en büyük devlet başkanı filan değil, Allah diyeceksin günde 5 defa. Bu 5 vakit namazı kılmayan adam vallahi kaçaktır. Ne kaçıyorsun be? Bir karakol komutanı günde 3 defa geleceksin diyor, gidiyorsun da seni yaratan Allah günde 5 defa gel tekmil ver buradayım de diyor, ne yapmıyorsun? Ne alakan var senin Allah'la? Kaçak. 40 rekat namaz. Sabah, öğlen, ikindi, akşam, yatsı, vitir namazı olarak 40 rekat kalıyor. 40. rekat. hepiniz bilmesi lazım. 40. rekat hangi namazın hangi rekatıdır diye sorulsa, hangi namazın hangi rekatıdır diye sorulsa demeniz lazım ki vitir namazının 3. rekatıdır. 40. rekat, unutmayın. Vitir namazının 3. rekatıdır, 40. rekat. Namazın perdesi o rekatla kapanıyor. Hani akşamları dükkan sahipleri dükkanların kepengini çekmiyorlar mı? Sen de ey namaz kılan Müslüman, namaz dediğimiz hadisenin kepengini vitir namazının son rekatı olan 40. rekatla namazın kepengini kapatıyorsun. Namaz kapandı, daha namaz yok. Ne var bunda canım? İşte şimdi sıkı durun. Ne yok ki burada? Eğer biz namazın ne olduğunu bilseydik, böyle duygusuz, böyle tepkisiz millet olmayacaktık. Ne var? Arz ediyorum. Efendiler, vitir namazını kılmaya başladık. Birinci rekatı kıldık, ikinci rekata kalktık. İkinci rekatı kıldık, tahiyyata oturduk. Malumunuz ya. Tahiyyatı okuduktan sonra üçüncü rekata kalkmıyor muyuz? Kalkıyoruz. Bitir. Üçüncü rekatta normal Fatiha-i Şerife'yi okuyoruz. Arkasından Zamm-ı Sure'yi de okuyoruz. Zamm-ı Sure'den sonra normal rüküye gitmemiz gerekmez mi? Normalde rüküye gitmemiz lazım. Fatiha'yı okudum. Zamm-ı Sure'yi de okudum. Allahu Ekber de rüküye gitmem lazım. Ama böyle yapmıyoruz. Rükü yok orada. Rükûyu geciktiriyoruz. Dur bakayım, rükûden evvel çok mühim bir şey var. Rükûdan da önemli bir şey var. O biraz dursun bakalım diyorsun. Tekrar ne yapıyoruz? Allahu Ekber diye. Tekbir alıyor muyuz, almıyor muyuz? Ne dersiniz Müslümanlar? Bu tekbirin manasını bana söyleyebilir misiniz? Durup dururken normal üçüncü rekatın Zamm-ı Suresini okumuş olduğumuz halde rüküye gitmemiz gerekirken, sonra secdeye gitmemiz gerekirken, rükû ve secdeyi tehir edip de birdenbire yeniden namaza başlıyormuş gibi. Allah Allah. Yeniden namaza başlıyormuş gibi. Tekrar Allahu Ekber demenin manası var mı yok mu? Manası yok derseniz olmaz. Manasız hiçbir hareket olmaz. Manası var. Şimdi burayı anlatayım. Allah aşkına dinleyin. Hepiniz namaz kılan insanlarsınız. Bunu bilmeden namaz olmaz. Son rekatımızdır 40. rekat. 40'ı çıktı, korku çıktı derler. 40'ı çıktı, korku çıktı. Namazın 40'ı da vitir namazının son rekatıyla çıkar. Son rekatı bilmeyen hiç 40 rekat namazı hiç manası bilmemiştir. Arz ediyorum. Allahu Ekber dedik. Arkasından hepiniz biliyorsunuz iki tane dua var mı yok mu? İki dua. Bu duaların adına ne diyorlar? Kunut duası. İki dua. Allahümme inna nesta'inuke ve nestağfiruke. Malum okumayayım. Bu birinci dua budur. Allahümme yeke na'budu ve leke nusalli. İkinci dua okunuyor. Birinci duanın sonunda ne var? Ve nehla'u ve netruku men yefcuruke. Var mı yok mu? Var. Bunun bir manası var. Demin dedim ki her şeyin manası olması lazım. Manası var. Ne demek? Ve nehla'u ve netruku men yefcuruke. Türkçesi şu. Açın okuyun yani ilmi hallerde. Var. Ve netruku. Arapça bir kelimedir. Türkçesi var. Tereke yetruku terken. Tereke demek terk etti. Yetruku terk ediyor. Netruku biz terk ederiz. Biz yani cemaat olarak konuşuyor. Kunut duası okuyan kişi tek olarak değil, cemaat olarak kelimeler öyle yerleşmiş. Ve netruku terk ederiz ya Rabbi, boykot ederiz, veto ederiz, reddederiz, terk ederiz, kabul etmeyiz, oradan ayrılırız, orayı bırakırız. Ne o? Men yefcuruke, sana karşı fısku fücur işleyen, yani sana karşı isyan eden, sana karşı günah işleyen kişileri, kurumları, rejimleri, sistemleri, idareleri derhal bırakırız, yerine senin nizamını getiririz ya Rabbi. Vallahi manası budur. Kunut duasının birinci duanın sonunda böyle diyoruz. Her akşam bunu söylüyoruz ama hiçbir şey değişmiyor. وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ فَجَرَ يَفْجُرُ Arapça günah işlemek demek. Fecere, yefcuru facir, fasık demek. Yani günah işliyor, alenen zina ediyor, alenen umumhane açıyor, umumhane açmaya devlet ruhsat veriyor, fırsat veriyor. Umumhaneden gelir vergisi alıyor devlet, vergi alıyor. Hatta en çok vergi verdiği için de İstanbul'daki genel evi kerhane işletmecisi Ermeni karısına şeref madalyası veriyor devlet. Senin devletin mi devlet işte? Aksini söyleyen var mı içinde bir tane? Çıkın bakayım. Mümkün müdür yani? Ama sen 40. rekatta her akşam diyorsun ki ve netrukü men yefcuruke, senin razı olmadığın gibi olan yönetimleri, senin razı olmadığın şansları, sana karşı günah işleyen sistemleri, idareli rejimleri, hükümetleri ve şahısları, kurumları, kuruluşları terk ederiz ya Rabbi, terk, terk, terk diyorsun. Ama memleketin yönetimini onlara terk etmişsin, farkında mısın? Tam aksini yapıyorsun. Demek biz hakkıyla namaz kılmıyoruz. Ben şunu anlatmak istiyorum. Bu millet hakkıyla namaz kılmıyor. Bu millet hakkıyla la ilahe illallah demiyor. Bu millet hakkıyla namaz kılmıyor. Bu millet hakkıyla hacca gitmiyor. Bu millet hakkıyla oruç tutmuyor, zekat vermiyor. Daha namazın hakkını verebilmiş değiliz. Daha zekatın hakkını verebilmiş değiliz. Nerede kaldı İslam devletinin hakkını verelim? Devlet kurmak kolay bir şey mi zannediyorsunuz? Nerede o? O çok zor bir şey. O çok. Evvela ehil olmak lazım. Evvela yetkili olmak lazım. Evvela imanda bütünleşmek lazım. Bakın bir noktayı daha ezan okundu, farkındayım. Keseceğim hemen. Allah Celle Celaluhu kendi kanunlarını kafirler de uygulasa onlara da kuvvet veriyor. Kafirler hangi kanunları uyguluyorlar? Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz şu kanunu koymuş. Birleşen kuvvetlenir, ayrılan zayıflar, öyle değil mi? Birleşenler kuvvetlenir mi, kuvvetlenmez mi? Kuvvetlenir. Bu kanundur, kanun ilahidir. Bu kanunu kafirler uygularsa kafir kuvvetlenir. Müslüman uygularsa Müslüman kuvvetlenir. Bu kanunu kafirler uyguluyor şimdi. Amerika Birleşik Devletleri diyorsun. Ne demek birleşik? A, B, D. İngilizcesi United States of America. Amerika Birleşik Devletleri. Bakın, birleşik ne demek? İşte birleşmiş demek. Amerika'nın gücü nereden geliyor bu kelimeye göre? Birleşmekten geliyor. Bak, birleşmiş. Allah'ın bu kanununu uygulamış, Allah da ona kuvvet vermiş. Ne olacak? Kim yaparsa Allah ona verir. Bu Müslümandır, bu kafirdir, ayrım yapmaz Cenab-ı Hak. Kim kanunu uygularsa o kuvvet ona verir. Bakın Avrupa'ya, Avrupa devletleri birleşti mi birleşmedi mi? Ne diyorsunuz? Birleşti işte, ABD oldu. Avrupa Birleşik Devletleri. Avrupa Müşterek Devletleri oldu işte. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika, İspanya, 12 devlet birleşti. Şimdi Almanya evvelce bu kadar kuvvetli değildi. Şimdi kafa tutuyor Amerika'ya. Kafa tutuyor Avrupa'ya tek başına. Eskiden değildi de şimdi niye? Bu kuvvet nereden geliyor Almanya'nın? Siz söyleyin. Birleşti ya, Doğu Almanya'yla birleşmedi mi Batı'yla? Bak, Allah kanunu uyguluyor. Kafir de yapsa ona kuvvet veriyor yani. Ama Müslüman Araplar paramparça, Müslüman Türkler paramparça, Azerbaycan ayrı, Tacikistan ayrı, Kırgızistan ayrı, Türkmenistan ayrı, Kazakistan ayrı. Yuhusun ervahlarına bu adamların. Hepsi Türk, hepsi Müslüman ama öbek öbek, göbek göbek, parça parça kafire yem olmuşlar. Amerika'ya yem olmuşlar, Rusya'ya yem olmuşlar. Şimdi hepsinden kuvvetli olan Türkiye var. Sıra onu parçalamaya gelmiş. Dinsiz Amerika, Allahsız Amerika bütün gücüyle Ermenistan kuracak Türkiye'de. Ermenistan'ı da hemen çabucak kurmak hoşuna dikkatleri çekmesin diye Müslüman Kürt kardeşlerimizi ırgalıyor şimdi. Kürt, Kürt, Kürt, Kürt, Kürt. Bir bakacaksınız arkada Kürt Ermeni çıkacak. Ve bunu bu oyun, ta devleti idare edenler vallahi oyuna geliyor, billahi oyuna geliyor. Gaflet içindedirler. Allah-u Teala evvela Müslümanlara uyanmak nasip etsin. Evvela Müslümanlara birleşmek nasip etsin. Birleşen kuvvetlenir kanununu Almanya uyguladığı kuvvetlendi. Amerika uyguluyor, kuvvetleniyor. Avrupa uyguladı, kuvvetlendi. Müminler, Müslümanlar paramparça. Araplara bakın. Suudi Arabistan, ay Körfez'de bile maskara, maskara devletler. Kuveyt maskara bir devlet, Kuveyt. Kuveyt devlet olur mu be? 150 bin nüfusu var. Devletmiş. Benim bir mahallem kadar. Arkasından Birleşik Arap Emirlikleri. Ne birleşmesi? Katar ayrı, efendim, Bahar ayrı, ne? Soytarı, soytarı Araplar bunlar. Paramparça. Sudan ayrı, Tunus ayrı, Libya ayrı, her bir ayı başka. Efendim, Irak ayrı, Suriye ayrı. Arap Birliği. Nerede Arap Birliği? Birliği gel de Avrupa'da gör bakayım. Adam nasıl birleşmişler? Bir de Birleşmiş Milletler'i kurmuşlar. Her zaman söylüyorum, bu Birleşmiş Milletler ne için birleşmiş? Müslümanların aleyhine birleşmiş. Anlayın bunu. Hiçbir Müslüman milletin hakkının savunulduğunu gördünüz mü? Demek ki bunlar Müslümanların aleyhine birleşmiştir. Allah-u Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Efendiler, Allah nasip ederse görülen bir lüzum üzerine önümüzdeki cuma vaazımızı, sohbetimizi Habib-i Neccar Camisi'nde yapacağız. Habib-i Neccar Camisi de biliyorsunuz buraya gelirken Modoko'nun hemen başında inşaat halinde bulunan bir camimiz var. Modoko Camisi diyorlar ama tabii esas adı Habib-i Neccar, büyük evliyadır. Onun adına yapılmakta olan mübarek bir camimiz var. Önümüzdeki cuma vaazımız orada olacak. Gelmek isteyen kardeşlerimiz oraya gelsinler. Buraya da inşallah müftü hoca kardeşimiz veya bir başka kardeşimiz gelecek. Böyle arada bir oraya da gitmek suretiyle oranın da ihtiyaçları var, meseleleri var, problemleri var. Yardımcı olacağız. İnşallah Teala hep beraber bu dini ülkemize, bölgemize hakim kılmaya çalışacağız. Allah-u Teala cümlemizi her türlü hizmet-i İslamiyye'de bulunmanın zevkini ve saadetini hepimize bahşedesin inşallah. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Yardım etmeden, yardımcı olmadan da çıkmayın. Camilerimiz görüyorsunuz muazzam faaliyet, gayret, mücadele var. Hep beraber bu davayı taşıyalım. Lillahi Teala'l-Fatiha.